aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkoleniapolskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 20, program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie z lekarzami w jednym z największych szpitali psychiatrycznych w Polsce. Tragedia w Komendzie w Iławie, zmarł tam 29-letni mężczyzna. Trwają protesty w Strefie Gazy, są ofiary, a Izrael ostrzega Palestyńczyków, że nadal będzie używał ostrej amunicji. Nie trzeba będzie zamykać kilku oddziałów szpitala psychiatrycznego w Choroszczy koło Białegostoku. Lekarze, którzy kilka dni temu wypowiedzieli umowę o pracę, teraz przyjęli nowe warunki, które mają obowiązywać od lipca, informuje dyrektor szpitala Tomasz Goździkiewicz. Są przyjmowane i podpisywane angaże nowe i są wycofywane wypowiedzenia. Od 1 lipca wynagrodzenie zasadnicze podstawowego specjalisty psychiatrii będzie wynosiło 7000 zł. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę, ale to jeszcze nie jest koniec negocjacji z dyrekcją, zapowiada lekarz Krzysztof Dzierżanowski. Doszliśmy do porozumienia, także myślę, że dalej będziemy mogli pracować, zajmować się naszymi pacjentami, nie tylko my, ale też i reszta personelu. Porozumienie satysfakcjonujące, ale częściowe. Dalsze szczegóły będziemy ustalać w późniejszym terminie. W szpitalu w Choroszczy leczy się ponad 900 pacjentów, którymi do niedawna zajmowało się prawie 150 lekarzy. Składali wypowiedzenia, bo jak tłumaczyli, nie chcą zarabiać mniej niż rezydenci. 29-letni mężczyzna zmarł w komendzie policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskim. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek w nocy po awanturze domowej. Był pijany, miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. O szczegółach tego, co się wydarzyło, mówi Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji. Przed osadzeniem oczywiście został zbadany przez lekarza, który wyraził zgodę na osadzenie mężczyzny w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do reanimacji mężczyzny oraz wezwali karetkę pogotowia. Pomimo ponadgodzinnej reanimacji mężczyzna zmarł. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci, którzy będą teraz wyjaśniać dokładną przyczynę śmierci mężczyzny. W ustaleniu przyczyny śmierci mężczyzny pomoże także sekcja zwłok. Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. To była akcja organizowana przy okazji świąt wielkanocnych i po raz kolejny okazało się, że wiele osób chce się dzielić i chce pomagać. Mieszkańcy ponad 30 miast zebrali kilka ton żywności, które trafiły nie tylko do osób bez dachu nad głową, także do innych potrzebujących. Ponad 700 osób oddało w sumie około 3000 posiłków ważących kilka ton. Wszystko trafiło do jadłodajni, a stamtąd do najbardziej potrzebujących, mówi pomysłodawczyni zbiórki Maria Skołożyńska. W niektórych miejscach beneficjenci wychodzili z torbami pełnymi jedzenia, mimo tego, że już tam dostali posiłek. Zgłosiło się 250 kierowców, którzy odbierali to, czego darczyńcy nie zdołali zjeść, mówi wolontariuszka Magda Kiernozek. Ciasta, sałatki, czasami jakiś suchy prowiant. Jak mówi inna wolontariuszka, 17-letnia Dominika Kolenda, ci, którzy dostali jedzenie, byli bardzo wdzięczni. Dom samotnej matki w Łodzi zadzwonił do mnie i wszystkie dzieci wykrzyczały: dziękujemy. Jedzenie do jadłodajni można zawozić przez cały rok. Listę miejsc, które przyjmują żywność, można znaleźć na stronie internetowej podzielmysie.pl. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Izrael ostrzega Palestyńczyków przed dalszymi konsekwencjami protestów w Strefie Gazy, a dotyczą one ziemi odebranej kilkadziesiąt lat temu. Izraelski minister obrony zapowiedział, że wojsko nadal będzie strzelać do protestujących ostrą amunicją. Oskarżył także demonstrantów o działania terrorystyczne. O szczegółach z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. A Wiktor Lieberman ostrzegł Palestyńczyków z Gazy, by nie zbliżali się do oddzielającego enklawę od Izraela płotu. Zapowiedział, że żołnierze będą nadal używać ostrej amunicji w stosunku do Palestyńczyków, którzy naruszą izraelskie przepisy. Stanowią one, że strefa przy płocie jest strefą wojskową, w której przebywanie jest zabronione. Po tym jak w piątek w zamieszkach na granicy Gazy i Izraela od izraelskich kul zginęło 16 osób, a wczoraj wojsko zastrzeliło kolejnego protestującego, na głowy izraelskich władz i dowódców posypały się oskarżenia o nieproporcjonalne użycie siły. Izraelskie władze broniły się, oskarżyły też rządzący Gazą radykalny Hamas o prowokację i próbę wywołania wojny. Strona palestyńska twierdzi, że liczba ofiar trwającego od piątku protestu to 17 osób, a rannych jest ponad 800 osób. Palestyńczycy w 5 miasteczkach namiotowych przy granicy Gazy z Izraelem protestują w sprawie wywłaszczeń ziemi przez Izrael. Domagają się zwrotu terenów zabranych 42 lata temu. To pierwszy tego typu protest od wielu lat. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Tą relacją kończymy serwis Trójki, kolejno o 21. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

pełnego wysiłku opowiadania o płycie. Lubicie to już? Przy drugiej płycie jest łatwiej i rozumiecie, że twórczość to jedno, ale promowanie to drugie? Czy też traktujecie to cały czas jako taki zbędny balast? Na pewno jest łatwiej, bo z Łukaszem się już trochę lepiej znamy niż przy pierwszej płycie i też ja wiem, czym to się je, bo Pętle to był mój debiut, więc byłam bardzo świeżakiem i na scenie, i w promocji, więc teraz trochę bardziej ogarniam, co się dzieje. Też chyba fajnie w kontekście tego, że jest o czym opowiadać, bo okoliczności powstawania płyty były dosyć ciekawe, więc sprawia nam to frajdę wracanie do tych chwil, kiedy sobie luzowaliśmy się na wakacjach i tam sobie składaliśmy dźwięki. A w przypadku Pętli to było tak jak się poznaliście, przez internet, wysyłaliśmy sobie pliki i to było takie, zakwyciłem się Leną śpiewającą, ale to były ciekawe opowieści, więc ja zawsze lubię te pierwsze razy, bo one są takie świeże po prostu, zwłaszcza kiedy ludzie się poznawali także podczas pracy. I jak już powiedziałeś, okoliczności tej płyty były na pewno inne i zaraz o tym także opowiemy. Chciałam was jeszcze zapytać o jedną rzecz, zanim zaczniemy się wgryzać w Torino. Sonar 2018 to jest zespół, który tworzą poza wami. Kto jeszcze? Jest perkusista Rafał Dudkiewicz i pianista jazzowy Artur Bogusławski. Grają z nami na koncertach i robią z tym materiałem przeróżne fajne rzeczy. Jeszcze ich wkład w nagraniu płyty też był zauważalny. Jest kilka utworów, w których Rafał w całości nagrał bębny na setkę, tak jak to było przypadku Pętli. No i Artur też tam dorzucił swoje 3 grosze w niektórych utworach, więc też można ich usłyszeć. A kiedy Sonar wypuścił pierwszą płytę w świat, to była już wtedy gwarancja, że będzie ciąg dalszy? Patrzę na Łukasza, bo... Gwarancji nigdy nie ma, ale ciekawe jest to, że mieliśmy jakiś taki głód tworzenia, że bardzo szybko po wydaniu płyty już rozmawialiśmy o tym, ja już coś podsyłałem Lenie, nawet pamiętam, że się tak zdziwiła, że to już mi przysyłasz coś i w ogóle, że widać było, że siedziało w nas... Chodzi o to, że przy pierwszej płycie my się spotkaliśmy w połowie drogi, w połowie pracy nad tym albumem i przy tej okazji zaczęliśmy się poznawać, co było bardzo fajne, ale robiliśmy jakiś koncept, który powstał trochę wcześniej. W połowie, bo już miałeś dużo poukładane dokładnie w głowie. I jakby cały koncept na album też był w miarę ogarnięty. Mówiąc wprost, wykorzystywałeś pozostałych ludzi do tego, żeby wypełnili twoją wyobraźnię. Chciałem, żeby to zabrzmiało jakoś bardziej delikatnie, ale tak, w gruncie rzeczy to na tym polegało. Już po wydaniu tej płyty czułem, że fajnie by było zrobić coś jednak wspólnie. W takim klasycznym rozumieniu, że sobie siedzimy razem nad muzą, możliwie ten czas możemy sobie jakoś tam dysponować, jak wena przychodzi, a nie kiedy akurat jest wolne od pracy, szkoły, czego tam jeszcze. Więc ten plan gdzieś tam kiełkował. Na pewno się udało, bo kiedy się słucha tej płyty, to jest to bardzo zwarty materiał i jeżeli słuchacz ma przyjemność, to mam nadzieję, że nie powstawał w mękach, tylko gdzieś to jednak rezonuje to, jak powstawały te utwory. Wspomniałeś coś o wyjeździe i o wakacjach. Już sama dokładnie nie wiem, czy to było na antenie, czy poza anteną, ale czy rzeczywiście tak było, że mieliście jakiś taki wspólny czas, wspólny wyjazd? Tak, rok temu wyjechaliśmy do właśnie Turynu, stąd nazwa płyty, na 3 tygodnie w lutym. To było, więc... Uciekaliśmy przed piękną polską zimą. Tak, uciekaliśmy z tego zimna i pluchy. I Turyn nas bardzo dobrze przyjął, bo pysznym jedzeniem i dobrym winem. A były to bardzo sprzyjające okoliczności do tego, żeby jednak powstał taki troszkę bardziej może optymistyczny materiał i lżejszy. Bardziej taneczny, gdzieś taki nasycony słońcem. Ale to jest tak, że ludzie sobie mówią, to skoro już zjedliśmy i było wino, to teraz pyk i zaczynamy tworzyć? To było w ogóle ciekawe, bo gdy ja dojechałam do Łukasza, bo on już tam spędził tydzień, zanim znalazłam się we Włoszech, był pierwszy wieczór, kiedy przysiadłam do materiału, który już tam Łukasz zaczął coś tam tworzyć. I chyba, pamiętam, 5 szkicy powstały właściwie od razu, więc często bywa tak, że my tego pierwszego wieczora siadamy, robimy większość materiału, a później się trochę obijamy. Tak, dokładnie tak było też w przypadku naszego drugiego wyjazdu sierpniowego. Potem mieliśmy jeszcze taki tydzień na działce kreatywny i też pierwszego dnia zrobiliśmy wszystko, a potem po prostu winko, grill, jeziorko. To chyba jest tak, że fajne rzeczy powstają szybko ogólnie, że to naprawdę w muzie chodzi o złapanie chwili i jakiegoś takiego nastroju, momentu, a potem można się luzować. Lena Osińska i Łukasz Stachurko reprezentują u nas zespół Sonar i wgryzamy się w najnowszą płytę zespołu Torino. Turyn jako pierwszy przystanek waszego twórczego procesu, potem działka już w Polsce, ale latem. No więc jak rozumiem, ta teoria, czy też ta teza, że jak coś ma być zrobione, to trzeba to robić szybko, w waszym przypadku się sprawdza. Tak. Tak, w przypadku tej płyty na pewno to było coś nowego i zaskakująco skutecznego. Chcieliśmy trochę po pętlach odpocząć, bo jednak pętle były bardzo konceptualnym tworem i dużo ograniczeń na siebie nałożyliśmy. Realizowania jakichś koncepcji, które trzeba spełnić i potem się okazywało, że no dobra, w głowie to wygląda tak, a jak nagraliśmy, no to trzeba to jednak jakoś dopasować do rzeczywistości i faktycznie pętle sprawiały sporo kłopotów przy realizacji, a tutaj to był właśnie taki mały opór stosunkowo materii. Nawet powiedziałabym, że to brzmi jako opowieść o takiej frajdzie, którą się ma ze wspólnego wymyślania piosenek. Tak samo łatwo szło z tekstami. Lena, to jest pytanie do ciebie, bo napisałeś kilka. Czy to już musiało potrwać nieco dłużej i to nie było już takie na 3-4 jest? Też nie planowaliśmy tego, że będę pisała teksty, bo na tej płycie są i po polsku, i po angielsku. A wynikło to z tego, że melodie po prostu pojawiły mi się w głowie od razu z tekstem angielskim i uznaliśmy, że pójdziemy za ciosem. I zero śpiewania na rybkę? Zero śpiewania po norwesku? Znaczy po prostu jedna Lost and Found się pojawiła, pojawił refren od razu z tekstem i uznaliśmy, że to brzmi po prostu lepiej po angielsku i czemu by nie pójść tym razem w język, który ja zresztą uwielbiam, kocham, więc też dlatego taki miszmasz. I potwierdzasz tezę o tym, że dużo łatwiej śpiewa się po angielsku, bo śpiewasz też po polsku. Łatwiej się śpiewa po angielsku, ale też lubię śpiewać po polsku, bo ma zupełnie inną dynamikę i też numery, które są bardziej balladami lub są poważniejsze, zupełnie inne rzeczy można wyciągnąć z języka polskiego. Jest twardszy, jest ostrzejszy i dzięki temu trochę inne emocje można przekazać. No i zawsze są pomocni ludzie, z których talentu można skorzystać. Mateusz Holak, Arek Sitarz. Oni po prostu są zawsze gotowi do współpracy, czekają tylko na sygnał. No i są niezwykle utalentowani. Przy tej płycie też pracowaliśmy z Wandą Berger, to jest pseudonim Maćka Polaka, który... To jest w ogóle ciekawe, tak. Jak do tego doszło, połączenie? To jest kolega Łukasza chyba. Maciek, prawda? Ja od niego kupuję większość syntezatorów analogowych, bo on też się zajmuje serwisowaniem, odnawianiem, gdzieś tam ściąga z całego świata urządzenia i nadaje im nowe życie. Natomiast też pisze, to jest człowiek, który słynie z pisania sucharów. Napisał kilka tomików, więc bardzo kolorowa, barwna postać. Człowiek, który słynie z pisania sucharów. Polecamy twórczość Wandy, tudzież Maćka. I przy okazji jakieś wymiany muzy, rozmów gdzieś przy jednej imprezie, drugiej, jakoś tak od słowa do słowa, że on też pisze teksty, no to może spróbujmy. Fajne jest u Maćka to, że on bardzo lubi wyzwania i nawet w sytuacjach, kiedy na przykład Lena napisała refren i otwarcie powiedzieliśmy, że jesteśmy zadowoleni z tego refrenu, a chcielibyśmy tylko zwrotki. No jak on się na to zapatruje, on w to wchodził i to było dla nas też sygnał, że fajnie współpracować z kimś, kto jest tak elastyczny, ma czas, chęci, żeby tak podejść do procesu tworzenia. Także też napisał tekst po polsku, do Nie słuchaj. No i jest naprawdę sporo Maćka tutaj na tej płycie. I to jest taki duży tekst, bo gdybyśmy, oczywiście to jest niesłuszna miara, ale przez chwilę przypatrzyli się tekstom pod względem ich objętości, to Arek i Mateusz poszli właśnie w tą taką muzyczną stronę języka, czyli ograniczyli słowa na rzecz tego, żeby to gdzieś w utworze tworzyło jedną całość, podczas gdy Wanda Maciek... Poleciał na ilość. Dokładnie. Ale nie, bez szkody dla jakości. Ale to też wynikało bezpośrednio z melodii, bo jednak zwykle teksty powstają właśnie do melodii. I to jest zasługa po prostu świetnych tekściarzy, którzy potrafią się do niej dopasować i ułożyć te puzzle ze słów. W przypadku Mateusza bardzo się cieszymy z tego trendu, bo w przypadku pętli było tych słów bardzo dużo. Tak, a w ciężko było je zmieścić. Tak, w utworach Obok czy Odkrywam to jest naprawdę niesamowite, jak w niewielkiej ilości sylab, szczególnie w języku polskim, który wymaga jednak takiej opisowości, udało się tyle treści zawrzeć, więc tutaj naprawdę jeśli chodzi o tekst Odkrywam, dla mnie to jest jakieś rozwiązanie gigantycznej łamigłówki. I teraz stoimy przed taką zagadką, że zaplanowaliśmy zaprezentowanie utworu z tekstem angielskim. Trzymamy się tej wersji, czy przeskakujemy na Odkrywam albo na Lżej? Decyzja. To może puśćmy utwór Lżej, tym bardziej, że wkrótce pojawi się klip do tego numeru, także Arek Sitarz na tekście. A do piosenki Face the Sun jeszcze wrócimy spokojnie, więc wszystko będzie dobrze. Thank you. Nagranie lżej, zaczynające się od słów niesie mnie wiatr. No i tutaj słowa rasa zaśpiewała oczywiście Lena. Będzie teledysk, tak, do tego utworu? Tak, przywiozłem teledysk z moich wakacji po drugiej stronie globu, gdzie uciekłem również w zimę. Taki już, taka tradycja uciekania zimą od zimna. No dobrze, cieszę się, że masz taką tradycję, ale cieszę się też, że wracasz od czasu do czasu. A kiedy premiera, mniej więcej, zaplanowana? W przeciągu 2 tygodni powinien się pojawić klip. To zatem szukamy lżej w wykonaniu zespołu Sonar. A co jest waszą największą satysfakcją, czy też spełnieniem? Nauczyliście się czegoś nowego podczas pracy nad tą płytą? Napisanie tekstów, patrzę tutaj na Lenę, to może być taka rzecz. Co jeszcze się wydarzyło? Co was otworzyło, czy też może was zmieniło nawet? Tak z technicznego punktu widzenia wydaje mi się, że u mnie... No wiadomo, trzeba to zawsze sprowadzić do techniki. No, najłatwiej, nie? No tak od czegoś wyjść. Nawet nie sprzęt. Wydaje mi się, że u mnie jakoś się rozwinęło bardziej, myślę piosenkami, myślę bardziej kompozycją, co jest bardzo, bardzo korzystne, bo wcześniej to lepienie mi bardzo sprawiało duży problem i bardziej tworzyłem w taki sposób, że miałem klocki, a potem się zastanawiałem, jak je pokleić, a teraz gdzieś ta konstrukcja utworu jest w głowie i staram się za tym podążać, więc wydaje mi się, że na tym polu jakaś tam dojrzałość się u mnie pojawiła w końcu. Jeśli chodzi o w ogóle styl pracy, no to na pewno będziemy próbować jeszcze jeździć sobie ze studiem i w ogóle studio mobilne, ładowanie wszystkiego do walizki i wywalanie jak najdalej super się sprawdza i tak naprawdę będziemy chcieli pewnie przy kolejnej płycie, nad którą jeszcze nie pracujemy, to też zastosować. A co jeszcze? No, że jak człowiek jest szczęśliwy, to fajnie się robi, nie? Ale też na pewno dużo nauczyłam się takiej trochę innej współpracy, bo jednak rzeczywiście zaczynaliśmy tą płytę robić razem od początku, więc też czułam się może też bardziej na siłach, żeby czasem powiedzieć tego, co chcę. Mhm. A to było fajne, bardzo fajnie też było konfrontować pomysły z Leną. To jest to tworzenie zespołu, prawda? To, o którym wspomnieliście, że tak. Inaczej zaczynaliście. Przy płycie pierwszej pracowaliście z połową już gotową, no a teraz każdy ma takie same prawa, tak? Nasza dwójka tak naprawdę, bo to od nas w przypadku tej konkretnie płyty pomysły wyszły od nas, więc siłą rzeczy gdzieś ostatnie zdanie też należało do nas, ale nie wiemy, jaki będzie pomysł na kolejne płyty z tym zespołem, mając tak świetnych muzyków do dyspozycji. Może tym razem wejdziemy w czwórkę. Tak, dokładnie. To by było ciekawe. Nawet o tym gdzieś tam rozmawialiśmy sobie, że to byłby fajny eksperyment, ale na pewno konfrontacja tych pomysłów ze mną to było coś nowego i ciekawego i mieliśmy parę takich w sumie sytuacji, kiedy stawialiśmy na swoim, ale chyba mamy oboje takie przeświadczenie, że to, co się udało osiągnąć, to jest najlepsze, co po prostu dla muzyki to było najlepsze, więc... Czasami też... trzeba schować ego trochę. Tak. Pracujemy nad tym cały czas. No tak, to jest chyba zadanie trudne dla po prostu ludzi, niezależnie od tego, czy zajmują się artystycznym zawodem, czy nie, chociaż w tym przypadku, kiedy musicie je uzewnętrzniać, no jesteście narażeni na różne pokusy. Czyli ta praca też może przynieść jakieś takie nowe otwarcie, jak rozumiem. Jesteście dla siebie już taką rozpoznanymi przeciwnikami, czy trzymacie tajemnicę? Tutaj Lena, myślę, mogłaby być depozytariuszem tajemnicy bardziej niż ty, Łukasz, bo ty już jesteś bardziej znany po prostu przez swoją już pracę. Już się odkryłem po prostu. Odkryłeś się, tak, po drodze kilka razy. Ale rzeczywiście, znaczy, jeśli chodzi o jakieś konflikty, nie wydaje mi się, żeby tutaj jakiekolwiek istniały, więc raczej staramy się dogadywać i dopracowywać absolutnie, może nawet nie kompromisy, ale przekonywać siebie do własnych zdań. Tak, ale też potrafimy się cały czas zaskakiwać, to jest fajne, że bardziej na zasadzie pomysłów, które dostajemy od siebie, jest często coś takiego, że o wow, no, że pierwszy jest naprawdę szok i ciężko to naprawdę druga strona nam musi przetworzyć to, co tam ktoś wymyślił. Ale z czasem to jednak jest akceptowane. Nie mieliśmy chyba na żadnym polu takiej sytuacji, kiedy ktoś zaciskał zęby i się zgadzał na coś, co było wbrew jego woli. Zresztą nawet jeżeli by tak było, to nie jest spotkanie na kozetce i to nie jest psychoanaliza teraz z zespołu Sonar. Powiedzieliśmy o muzykach, powiedzieliśmy o tekściarzach, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o gościach, a w tym nagraniu Face the Sun właśnie taki gość się pojawia. Tak, pojawia się Miles Bonney, jest to muzyk ze Stanów, polskiego pochodzenia z kolei, który był tutaj na wycieczce i trasie właśnie po Polsce, bo chciał poznać swoją rodzinę z Lublina. Jest to też muzyk, który współpracuje z naszą wytwórnią Nomi Records, więc mieliśmy jakby dostęp do niego ułatwiony. Niesamowity wokal, jeśli będziecie mieli okazję pójść na koncert, to na pewno fajny polecam. Show robi też, taki tak, bardzo jest. Samowystarczalny muzyk z luperem, jego żona z herbatą na scenie. Też niesamowity głos tak. Jego żona, naprawdę. No. Ale mieliście spotkanie podczas nagrania, czy to powstało jednak w sposób XXI wieku? Tak. Każdy sobie... Tym, że to jest, tak. Wysłaliśmy numer mailem. To z pętli nam zostało jeszcze. Ale wysłał nam zwrotkę 2 dni później, co było niesamowicie szybko i dzięki temu w ogóle numer trafił na płytę, bo było to zaraz przed oddaniem płyty do miksu. Także rzutem na taśmę ten utwór powstał naprawdę dosłownie w tydzień. Chyba najszybciej, najszybszy nasz numer. Take off and let me look. Face the Sun, nagranie, które kończy się jak na płytach winylowych, w dawnym stylu, wyciszeniem eleganckim. So 80s. I nagranie znika. No i to jest też te smyczki, które, czy też to, co brzmi jak smyczki, to rzeczywiście smyczki wysamplowane, czy to są syntezatory. To jest bardzo akurat taka stylizowana produkcja. Tam jest wszystko, z wszystkie urządzenia powstały na początku lat 80. I wszystkie, to, które wykorzystujesz w tym konkretnie utworze, więc jest taki vintage'owy sznyt, żadnych żywych instrumentów, wtedy nie, w ogóle ludzie myśleli, że już nie będzie w ogóle żywych instrumentów w muzyce, więc tym tropem poszliśmy przy nagrywaniu tego utworu. Tylko przypomnę, że Łukasz i Lena są naszymi gośćmi, rozmawiamy o płycie Torino, Sonar i nowiutka, świeżutka płyta, numer 2 w waszej dyskografii. To ciekawy wątek, który otworzyłeś, czy każdy z tych utworów ma taką historię, że jest dla ciebie takim, dla was takim wyzwaniem też formalnym, cacuszkiem, zamkniętym i przemyślanym. Tak. Znaczy wiem, że przemyślanym, bo słucham tych kompozycji jako świadomych, ale chodzi mi o to, czy właśnie takie historie jak to, że tylko... Nie wiem, czy byłbym w stanie do każdego dopowiedzieć jakąś historię, treść, natomiast bardzo staraliśmy się, żeby każdy utwór był wyjątkowy, żeby zasadniczo nie było dwóch podobnych, takich z zestawu. Było jeszcze kilka utworów, które nie znalazły się na płycie, ale faktycznie było gdzieś z tyłu głowy pojawiła się taka myśl, że fajnie by było stworzyć płytę, gdzie każdy utwór trochę niezależnie działa i jest trochę taką klasą samą dla siebie, nie wiem, może to trochę zbyt górnolotnie powiedziane, ale żeby był wyjątkowy na pewno. Czy to znaczy, że już płyta, jako całość, album nie ma takiego znaczenia? Jest zbiorem po prostu dopracowanych bytów, piosenek? Jeśli chodzi akurat o całościową płytę, to na pewno zawsze dbamy, żeby jednak opowieść była od początku do końca i na pewno zastanawiamy się długo nad tym, jaki numer na początku, jaki na końcu, żeby jednak słuchało się tego całościowo. I też mimo tego, że płyta powstała szybko, to jednak ten etap wybierania kawałków i usuwania niektórych, tak, bo też z niektórych zrezygnowaliśmy w ogóle, więc to był na pewno też ciężki moment i... Tak, bo to nie jest tak, że to bardzo, tak mówimy, że to szybko, że tak mimochodem, raz rachu ciachu, ale mówimy o tym etapie koncepcyjnym w tym momencie, a jeśli chodzi o dopracowanie tego i doprowadzenie do takiej formy, której możemy posłuchać, no to są żmudne godziny ślęczenia przy komputerze. Staramy się, żeby tego postarania i tego nie klikania nie było potem słychać, ale to jest naprawdę długi, długi, mozolny proces i tak, i ten proces wybierania, składania okładki, wszystkich rzeczy wokół, to jest dużo, dużo pracy. Ale bardzo fajna praca. Bardzo fajna praca, tak? To praca fajna to jak nie praca. Tak słyszałam, że ktoś lubi swoją pracę, to właściwie tak jakby nie pracował. W tym świecie, w którym żyjemy, w tym natłoku, który wiąże się także z natłokiem impulsów artystycznych, muzycznych, czy są jacyś ludzie albo jakiś w ogóle punkt odniesienia, któremu ufacie? Jak sobie radzicie z podejmowaniem decyzji tych artystycznych? Mamy rzeczywiście taki zbiór ludzi, którym wysyłamy już w tym przypadku gotową płytę, bo ona się pojawiła już tak 3 miesiące przed wydaniem, mieliśmy ją skończoną, więc mieliśmy tą możliwość wysłania do przyjaciół, znajomych, zaprzyjaźnionych, też dziennikarzy, którzy nam na pewno pomogli, jeśli chodzi o zdecydowanie co na singiel, co nie. Bo my już pracując nad płytą rok, nie mamy tego dystansu, nie jesteśmy w stanie spojrzeć na te numery z boku. Ale też na etapie chyba kreacji trochę nie ma miejsca na głowę i ja mam w ogóle taką teorię, że to, co się we mnie wydarzyło muzycznie gdzieś tam, co stworzyło mnie jako twórcę, to się wydarzyło, jak miałem 16-17 lat i nawet jak wybierałem 10 takich swoich najlepszych płyt w historii, to było z tego okresu, okazało się. Zacząłem odejmować i zostałem przy dyszce 97-98 i wtedy faktycznie wydaje mi się, że ja tym nasiąknąłem na tyle mocno, że teraz chodzi o to, żeby właśnie spróbować wejść w siebie i jakoś zaufać temu, co tam siedzi i działać możliwie instynktownie. Taki jest teraz taki fart dla mnie, że te 90 lata teraz wracają w najróżniejszej formie, więc jakby to się gdzieś tam z modą zgrało, ale na pewno w trakcie tworzenia możliwie mało słuchania innych produkcji Może później, jak już kończymy, to faktycznie można się zasugerować, w którą stronę można gdzieś pchnąć ewentualnie utwór, ale... Odbijamy się właściwie głównie od siebie podczas tworzenia. Dokładnie, tworzenia, dokładnie. Szczególnie przy tej płycie to było zamknięcie po prostu, odczepienie się od świata i jakby inspirowanie się tylko tym, co tam się dzieje, co się kotłuje. Ten rok 1998 od razu wyjmuje z mojej głowy mnóstwo skojarzeń muzycznych, ale z drugiej strony oznaczałoby to taki pewien determinizm, że raz na zawsze jesteś ułożony i już tam potem nic nie może wskoczyć. Mam nadzieję, że to tak nie jest, tylko po prostu to jest mniej uświadomione, czy też nie przybiera konkretnego tytułu, mogę to płyty, przetwarzać w sobie na nieskończoną ilość sposobów i odnajdywać to na nowo, ale wtedy faktycznie słuchałem muzyki i bardzo chciałem robić muzykę tak jak to, co się działo w tamtym okresie. A potem cały czas próbowałem uciec od tego, co słyszę, więc może stąd taka teoria. Przestałeś uciekać przed sobą. Tak, w końcu. Torino i Sonar, nasza opowieść, którą toczymy, to jest opowieść muzyczna i ta słowami. Lena i Łukasz są naszymi gośćmi. Czy Torino będzie też żyło podczas wykonań? Bo właściwie najczęściej powtarzana opinia przez waszych słuchaczy brzmi, ależ sobie wyobrażam te utwory na żywo. Mhm. To jest taki komentarz, który właściwie sugeruje, że te utwory są wstępem, te utwory zapisane na płycie, do tego, co się wydarzy na żywo. Rzeczywiście, robiąc ten materiał, mieliśmy z tyłu głowy to, że chcielibyśmy na koncertach więcej energii i to, żeby ludzie zaczęli może troszkę poskakać i No, mówiliśmy o tym, że było... mówiliśmy o tym, że nie było żadnej koncepcji, ale faktycznie pętle przyniosły nam takie obserwacje, że fajnie, mamy duży skład świetnych instrumentalistów, dużo tej energii skumulowanej na scenie, a ludzie słuchają i to było super, bo słuchali tak wczuci i skoncentrowani, tak? Ale mieliśmy taki mamy jeden utwór z Busławem, który pojawił się na składance Flirtini, on jest taki troszkę pod nóżkę bardziej. I super były reakcje, bardzo nam się to podobało, zresztą Lena zawsze mówiła, że chciałaby trochę więcej energii, więc też tańczy, szaleje na tej scenie. Więc jakoś to naturalnie dosyć ta potrzeba została skanalizowana przy okazji tego materiału. I rzeczywiście zagraliśmy pierwszy koncert premierowy w Spatifie, który trochę przeszedł nasze oczekiwania. Było naprawdę... Duszał. Oj, fajnie. Naprawdę. Ale rzeczywiście te utwory, które znamy z płyty, są takim wstępem do tego, co się dzieje na koncertach? Czy jednak ograniczenia elektroniczne powodują, że trzeba się trzymać pewnego wcześniej założonego schematu? My gramy zamknięte formy, bo to też wzmaga odbiór trochę. Wydaje mi się, że przy takiej muzyce, która gdzieś tam się ociera o pop, fajnie jak ludzie wiedzą, w których momentach są dropy i to ta reakcja jest taka czytelna. Natomiast sam fakt, że gramy z żywym, świetnym bębniarzem, który gra wszystkie rzeczy, nie mamy żadnych pętli perkusyjnych. Do tego Artur, który sadzi basy z palca, więc jest ta sekcja rytmiczna, taka w klasycznym tego słowa znaczeniu. Muszę to zapamiętać, sadzi basy z palca, to jest naprawdę świetne określenie. Myślę, że będę robiła nim furorę podczas wywiadów. Musisz przyjść na koncert, bo to naprawdę jest sadzenie w jego przypadku. To jest takie funkowe sadzenie basiorów. Więc na pewno mamy czym grać i absolutnie wydaje mi się, że w obrębie tego, co mamy, tych zamkniętych form, jest jeszcze masa przestrzeni dla tych instrumentalistów i no, mamy ogromny fan tak naprawdę z grania tych rzeczy, nie możemy się doczekać koncertów tak naprawdę. Oczywiście internet przynosi tutaj wszelkie niezbędne informacje. Bardzo dobrze ostatnio mi się słucha polskich płyt i zwłaszcza te przestrzeń elektroniczna i hip-hop, to są dwa takie światy, które po prostu no, chłonę, tak, że nie wiem, czy jeszcze mogę bardziej. Ostatnio wręcz obudziła się we mnie tęsknota za gitarami do tego stopnia, jak gdyby świetnie rozwinęła się ta scena umownie bitowa, że zatęskniłam za tym, żeby ktoś zagrał, no może nie solówkę, ale takie przestrzenie jak Lonkers i zespół, który prezentowaliśmy w pierwszej godzinie. No naprawdę ciekawie się dzieje. Nie wiem, czy też macie takie poczucie, że jest dobrze, tak, ale z perspektywy słuchacza naprawdę jest dobrze. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie i za płytę Torino. Zakończymy spotkanie tak, jak kończy się album, takim niby niepozornym i malutkim utworem, ale jednak pozostawiającym nadzieję chyba na przyszłość, ale jak rozumiem, już są jakieś utwory, które nie weszły na ten album, chwilę popracujecie nad koncertami, a potem... Na pewno przyjdziemy z kolejnymi rzeczami. Zresztą kilka produkcji pojawi się gdzieś poza albumowo. Teraz będziemy na Flirtini kolejnym z gościnnym udziałem Mesa. Mamy sporo jeszcze takich zaskórniaków, które niekoniecznie muszą iść do szuflady, więc na pewno obserwujcie nasze profile i nasłuchujcie. Tak. Czyli tak, Heartbreaks and Promises, chyba część czwarta już, jeżeli dobrze pamiętam. To jest 20 kwietnia, jeżeli też dobrze pamiętam. To ja już nie wiem. Wiem, że jest ten sam dzień, kiedy pojawia się też nowa płyta Nuna, więc w ogóle no naprawdę wow, cały czas będzie czego słuchać i dzisiejsze spotkanie zamykamy. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Za wizytę w naszym studiu. Lena i Łukasz byli z nami, a my jeszcze słuchamy Sonaru. Sonar i płyta Torino, płyta, którą polecamy. Czekając na kolejne utwory od Sonaru, no oczywiście po drodze spotykać się będziemy z tymi, którzy na przykład dokonywali, czy też zamawiali między innymi wspomniany duet Flirtini. W tym samym studiu pojawi się albo w środę, albo w czwartek, albo 18, albo 19 kwietnia. Sytuacje są otwarte i wszystko dzieje się dynamicznie. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania chciałam przywołać artystę. Może nie tyle w latach 90., ale z pewnością już w XXI wieku dla mnie niezwykle ważnego. Tak jakoś się stało, że płyta trafiła w moje ręce, kiedy przygotowywałam się do nocnej audycji PS i zachwyciła mnie jej prostota oraz niegasnący wdzięk. Suzumu Yokota, tak nazywa się ten pan, Human Memory. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Michał Jakubik. Mówimy już do usłyszenia.